Şerefli sancağımız olan La İlahe illallah Muhammedur Resulullah semada vakarla kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen dalgalanacak. Ama tek bir dileğimiz var: Allah bizi çalışanlardan ve görenlerden olmayı nasip buyursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen muhterem hazirun, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tabii öncelikle derse geçmeden önce bizleri yine de böyle bir ortamda Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini konuşmak, Müslümanların, İslam ümmetinin derdiyle dertlenmek, yani bir şeyleri Allah Subhanahu ve Teala'nın rızası için ortaya koymak adına bir araya toplayan, böyle bir imkanı bizler için var eden, halk eden, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Önce bunu ifade etmek istedim, değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun. Sonrasında da 6. dönemini idrak ediyor şu anda Tefsir-i Furkan. Allah'a hamd senalar olsun. Tabii bunda Allahu Azza ve Celle'nin yardımı ve bu anlamda sizin ve ekranları başındaki bizleri canlı olarak izleyen kardeşlerimizin katkıları, destekleri bu anlamda çok. Enerjinize, gayretlerinize, desteklerinize bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Allahu Teala bunun karşılığında size cennet versin. Rabbim daha birlikte nice razı olacağı hayırlı amellerin altına imza atmayı nasip o mezher kılsın. Yine sözlerime başlamadan önce bu kadar kıymetli, birbirinden değerli hazirunu bulmuşken de dua etmek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala bana öncelikle söylediklerimle, anlattıklarımla, sonra da siz dinleyici kardeşlerime de dinlediklerinizle hakkıyla amil olmayı nasip ve mezher kılsın. Evet kıymetli hazirun, değerli dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Tefsir-i Furkan'ın 208. dersini yapacağız bugün inşallahü teala. Ve kaldığımız yerden, yani Ramazan ayıyla birlikte noktaladığımız Maide suresi 80. ayeti kadar işlemiştik. Bugün o kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah sohbetimizi icra edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizi Maide suresinin 81 ile 85. ayeti kerimeler arasında inşallah şekillenecek. Az önce söylediğim gibi Allahu Teala istifade etmeyi ve bu anlamda söylediklerimizle ve dinlediklerimizle de amel etmeyi bu anlamda bize nasip etsin. Evet, özellikle Maide suresinin 82. ayeti kerimesi bugünkü sohbetimizin esasını teşkil edecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ben sadece sohbetimizin de esasını teşkil edeceğinden ötürü bu ayeti kerimeyi mealen sizlere tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da azık niteliğinde olduğuna inandığımız hususları masaya yatıracağız. İstifade etmeye, işte birbirimize inşallah paylaşmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 82. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar, değerli hazirun. Ba'de e'udu billah. İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi bu ayeti kerime sizler de ben tilavet ederken mealen şahit oldunuz kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala özelde Yahudilerin bu anlamda bu ayeti kerimede ama tedebbür bakışıyla, kapsayıcı bir bakışla ayeti kerimeleri ele aldığımız zaman da kafirlerin İslam'a, Müslümanlara, iman edenlere olan düşmanlığını ele alıyor. Biz de özelde bugün kafirlerin İslam'a, Müslümanlara, İslam'ın değerlerine yönelik düşmanlıklarını masaya yatırmaya çalışacağız inşallahü teala. Tabii öncelikle neyi konuşacağız? Kronolojik anlamda sohbetimi taksim edecek olursak bu anlamda söylüyorum. Özelde Yahudilerin ve genelde de daha şumullu anlamda söylüyorum. Kafirlerin, Allah düşmanlarının İslam'a, Müslümanlara değerlerine olan düşmanlığının hangi boyutta olduğunu inşallah birinci bölümde girizgah kısmında ele almaya çalışacağız inşallah teala. İkincisinde ise, sonrasındaki bölümde ise bizim kazanmamız gereken İslami reaksiyon kabiliyeti diyoruz ona. Yani düşmanlara karşı nasıl Allah Azze ve Celle'nin dost addettiklerine nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini masaya yatıracağız. Ve sonrasında da Nebevi sünnetten, Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatından onun düşmanlara karşı nasıl bir tavır sergilediğini de inşallah paylaşarak sohbetimizi sonlandırmaya çalışacağız. Dediğim gibi en başında girizgah mahiyetinde Yahudilerin özelde, genelde de kafirlerin İslam'a ne kadar düşman olduklarını ele alacağız dedim ve onu ifade etmek üzere şimdi başlıyorum inşallah. Şimdi ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala okuduğum 82. ayeti kerimesinde Yahudilerin İslam'a, iman edenlere, Müslümanlara düşmanlık bakımından en şiddetli olan zümre olduğunu ifade ediyor ayette. Hani diyor ya la tecidenne eşedden nasi adavaten lillezine amenu el yahud. İman edenlere karşı düşmanlıkta en şiddetli olan zümrenin Yahudiler olduğunu görürsün diyor ayet-i kerimede. Tabi biz bunu özellikle yani sohbetimizde sadece Yahudilerle sınırlı tutmayarak bunu genel anlamda kafirlerle inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Ama ayet-i kerime Allahu Azza ve Celle'nin beyanıyla çok sarih, çok açık. Yahudilerin İslam'a karşı, Müslümanlara karşı düşmanlıkta en şiddetli zümre olduklarını görürsünüz diyor Allah-u Teala. Nitekim bunu vakada çok ciddi bir şekilde, çok gayet açık bir şekilde haykırıyor. Buna sonra inşallah örnekleriyle geleceğiz. Ama ayeti kerime çok net. Allah Subhanahu ve Teala'nın kafirlerin bizimle alakalı olan düşüncesini beyan ettiği bir ayeti kerime. Yani diyor ki Allahu Azza ve Celle, kafirler sizin düşmanınız. Ve özellikle de Yahudiler size karşı çok ciddi düşmanlık sergiliyor. Hatta düşmanlık sergilemede de onları zirveye oturtabilirsiniz diyor ayeti kerime. Türkçe de bunu ifade ediyor. Biz de bugün aslında Allahu Teala'nın düşman addettiklerine karşı nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini, dost addettiklerine karşı da nasıl bir tavır içerisinde olmamız gerektiğini konuşacağız. Ama kısaca özetle aslında ben girizgah kısmında düşmanlığın hangi safhada olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Ama ayet net. Letecidenne. Siz muhakkak ki bulacaksınız. Neyi? Eşedden nasi adaveten lillezine amenu el yahud. Subhanallah. Yahudileri size düşmanlıkta çok şiddetli bulacaksınız buyuruyor Allah. Dolayısıyla siz Allahu Azza ve Celle'nin bak dediği yerden bakarsanız dostlar, Yahudiler sizin dostunuz asla olamaz. Doğru mu? Allah sözünüze şahit. Aynen sizin de ifade ettiğiniz üzere. Eğer ki Allah birilerinden için, onlar size ciddi manada, hiç böyle hayal edemeyeceğiniz düzeyde size karşı düşmanlıkları vardır diyorsa ve bir zümreyle alakalı böyle bir beyanatı varsa, Allah'a iman eden, Allah Azza ve Celle'den korkan, yevmul kıyameye iman eden bir kimse onları asla dost edinemez. Edinmemeli başka bir ifadeyle. Çünkü Allah onların bize karşı olan düşmanlıklarının had safhada olduğunu, bu anlamda da hakikaten zirve oynadıklarını beyan ediyor. Tabii özelde belki Yahudiler evet, ama genelde de kafirler diye ifade edebiliriz. Bunda da bu anlamda işin mahsuru yok. Ama en son söyleyeceğimi şimdi ifade edeyim dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayeti kerimede bizlere mesajı, benim tabirimle, klişe ifademle, bu ayeti kerimenin azığı, Allah Subhanahu ve Teala'nın düşman addettiğini biz düşman belleyeceğiz. Allah için hani eve varacaksınız ya, başınızı yastığa koyacaksınız, sonra da diyeceksiniz ki Abdullah İmamoğlu'nun 208. Tefsiri Furkan dersinden benim aklımda ne kaldı? İstirham ediyorum, çok şeyler söyleyeceğim. Az önce bir şeyler de söyledim. Ama bu Allah için kalsın. Nedir o? Bu ayeti kerimenin temel azı şu. Allah Azza ve Celle'nin düşman addettiği bizim düşmanımızdır. Düşmanımız olmalıdır. Düşman bellemek durumundayız. Dost addettiğini de dost bellemek durumundayız. Kalas. Nokta. İşin özü bu. Allahu Azza ve Celle Yahudilerden için size karşı en şiddetli düşmanlık besleyenler onlardır diyorsa, istirham ediyorum, birileri kalkıp da onlara şirin görünmeye çalışırsa, onların bizimle alakalı hayır düşündüğünü yorumlarsa yahut da bununla alakalı bir şeyler söylemeye kalkarsa, Allah Azza ve Celle'nin sözüne muhalif hareket etmiş ve düşünmüş olur. Çünkü Allah düşmanınızdır diyor onlardan için. Dolayısıyla bizden istediği alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin onun razı olduğu yerden bakmak ve onun ne addettiyse onunla alakalı bir muamele yapmaktır. Şimdi Yahudiler özelde kafirler İslam'a ve Müslümanlara düşmandır. Biz bunu biliyoruz. Ne kadar azılı düşmandır? Allahu Teala çok şiddetli düşmandır diyor. Çok şiddetli. Biz bunu dün tarihte gördük. Aleyhissalatü vesselam döneminde de gördük. Ki beni Kurayza'ya götüreceğim sizi inşallah sohbetin sonuna doğru. Oraya inşallah gideceğiz. Oradan misafirler ağırlayacağız. Ben biraz dinleneceğim. İşte sahabeler anlatacak. Ama en nihayetinde hakikaten sadakallahul azim diyoruz Kur'an'ın ayetlerini okuyup o aşırları, sureleri okuduğumuz kısa sure-i şerifleri bitirdiğimiz zaman en sonunda ne diyoruz? Sadakallahul azim. Ne demek? Azim olan Allah doğru söylemiştir. Allahu Azza ve Celle doğru söylemiştir. Yerin ve göğün sahibi olan Allah hakikati haykırmıştır. Hakikati söylemiştir. Ne demiştir? Yahudiler size karşı şiddetli düşmanlık besler. Öyle de olmuştur. Oluyor da ve olmaya da devam edecek. Ne kadar şiddetli olduğunu, en azından düşmanlıklarının sizin nezdinizde daha iyi tasavvur edilebilmesi için bir örnek vermek istiyorum müsaadelerinizle. Onlar bizim düşmanımız. Birazdan inşallah zikredeceğim. Yani Filistin topraklarında, mukaddes topraklarda gasıp Yahudi varlığının İslam'a, Müslümanlara uyguladığı o zulümlerden bir şeyler paylaşacağım. İşte sömürgeci kafirlerin Müslümanlara yönelik o zulmünden bir şeyler anlatacağım. Yani kafirlerin İslam'a olan düşmanlıklarını aslında edebi metinlerde anlatmaya, konuşmaya, mikrofonlar aracılığıyla ne bileyim bunu uzun uzadıya böyle değerlendirmeye bence gerek yok. Çünkü vakanın kendisi bizatihi kafirlerin İslam'a olan düşmanlığını haykırıyor. İslam topraklarında aktılan oluk oluk kanlar aslında bir anlamda kafirlerin İslam'a olan düşmanlıklarını açık ve seçik bir şekilde beyan ediyor. Ziyade-i kelama hacet yok. Ama zihinlerde az önce de ifade ettiğim dostlar, zihinlerde daha iyi tasavvur edilebilsin diye bir örnek paylaşmak istiyorum. Neyle alakalı bu darbu mesel? Bu Yahudilerin özelde ve genelde de kafirlerin İslam'a, Müslümanlar olan düşmanlığını ifade etmek adına bir örnek. Hazreti Ali radıyallahu anh, en başında ifade edeyim, sonrasında itirazların önüne geçebilmek adına rivayetiyle alakalı, sahihliğiyle alakalı, evet, yani sahih olmadığını veyahut da sahih olduğuyla alakalı tartışmalar yapıla dursun. Biz rivayeten değil, aslında metni dirayeten ele alıyoruz. Yani içerisinde, bünyesinde taşıdığı, benim tabirimle aza endeks deniyoruz. Biraz ona odaklanıyoruz. Dolayısıyla rivayetin yani senedi bakımından değil, içeriği bakımından bize bir mesaj teşkil ettiği için paylaşmakta da bu anlamda bir beis görmedim. Hazreti Ali radıyallahu anh yolda yürürken takip edildiğini fark ediyor, subhanallah. Birisi takip ediyor ama ne? Dönüyor bir bakıyor ki böyle küçük bir kız çocuğu. Yerhamukallah kardeşim. Böyle küçük bir kız çocuğu Hazreti Ali radıyallahu anh'ı takip ediyor. İlginç yani. Bakıyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh emin olmak adına, ya bu beni mi takip ediyor? Bana mı geliyor ki? Yani niye benim peşimde? Veya emin olmak adına biraz daha gittikten sonra teyit ediyor ki o kız çocuğu Hazreti Ali radıyallahu anh'ı takip ediyor kesin. Ve duruyor Ali radıyallahu anh, dönüyor kızcağıza. Diyor ki kızım sen beni takip ediyorsun. Doğru mu? Diyor ki doğru. Diyor ki neden? Diyor ki ya Ali ben seni çok seviyorum. İnanılmaz bir muhabbet besliyorum sana. Ama Ali radıyallahu anh o kız çocuğunun Yahudi olduğunu da biliyor. Yahudi bir kız çocuğu olduğunu biliyor. Yani Müslüman değil. Dolayısıyla kız çocuğu Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki ben seni çok seviyorum. Sırf sana olan muhabbetimden peşinden ayırlasım gelmiyor. Sen nereye ben oraya. Öyle mi öyle? Diyor ki sen Yahudisin. Bir olan Allah'a iman ediyorsun. Doğru mu? Diyor ki vallahi doğru. Öyleyse diyor bana şimdi söyle. Senin inandığın Allah mı doğru söyler sen mi? Az önce ne demiştik? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söyler. Yahudi de olsa bir olan Allah'a iman ettiği için diyor ki Ali'ye cevaben kız çocuğu, inandığım Allah daha doğru sözlüdür. Ben yanılırım, yalan söylerim ama Allah hiçbir zaman yalan konuşmaz. O sözünde, vaadinde haktır. İşte Allah doğru söylemiştir gibi. Sonra diyor ki benim inandığım Allah da öyledir diyor Ali. Radıyallahu anh. Sonrasında diyor ki وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler, siz onların dinine onların razı olduğu bir şekilde asimile olmadığınız müddetçe, entegre olmadığınız müddetçe, tam manasıyla onların dinine girmediğiniz müddetçe onlar sizden asla razı gelmeyecekler. Asla, kat'a, benim inandığım Allah da bunu bana haber verdiğine göre ey kız, şimdi bana beni niye takip ediyorsun doğruyu söyle. İşte biz de birazdan bu sohbetimizin ikinci kısmında tam buna değineceğiz ama Hazreti Ali ile birleştirmek istediğim. Hazreti Ali radıyallahu anh aslında diyor ki ben Rabbimin bak dediği yerden bakıyorum. Değerlendir dediği yerden değerlendiriyorum. Allah kime düşman dediyse ben ona düşman derim. Allah kimi dost addettiyse ben onu dost edinirim. Bana şimdi doğruyu söyle çünkü burada senin kelamınla Allah Azze ve Celle'nin söylediğinin arasında fark var. Diyor ki vallahi Allah doğru söylemiştir Ali. Senden nefret ediyorum. İğreniyorum. Sana çok kin besliyorum. Ama takdir edersin ki şu cüssemle, fiziki yapımla ve kız olmamdan ötürü seni öldüremiyorum. Sana gücüm yetmiyor. Vallahi sana o kadar kin besliyorum ki. O içimde biriktirdiğim kini ancak ve ancak senin yere düşen gölgeni çiğneyerek bastırabiliyorum. Benim de senin de inandığın Allah doğruyu söylemiştir. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ali radıyallahu anh'a İslam'a başka bir ifadeyle Müslümana olan kinini bir anlamda bertaraf edebilmek, bastırabilmek, ona olan o kinini, öfkesini dindirebilmek için Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gölgesini çiğniyor. اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودِ خلاص. Onlar İslam'a bu kadar, bu denli şiddette düşmanlık gösteriyorlar. Ve vallahi de billahi de biz bunu bugün şu anda yaşadığımız vakada fazlasıyla maalesef hissediyoruz. İliklerimize kadar hissediyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte onların İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını böyle hani tabir yerindeyse bir iki misalle izah ettikten sonra dostlar, değinmek istediğim husus şurası. Peki ne yapacağız? Allah Subhanahu ve Teala'nın bak dediği yerden bakacağız. Yani Hazreti Ali gibi aslında yapacağız. Değerlendirmeye tabi tutarken Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın baktığı gibi bakmayı öğreneceğiz. Düşman addettiğini, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin düşman addettiğini düşman belleyeceğiz. Dost addettiğine de diyeceğiz ki sen bizim dostumuzsun. Allahu Azza ve Celle kafirlerden için bize kat'i surette dedi ki onları asla ama asla tettehidul kafirine evliya min dunil mu'minin. Asla. Onları asla ama asla dost edinmeyeceksiniz dedi Allah. Allahu Azza ve Celle'nin bizden istediği şu. Allahu Teala'nın düşman olarak bize tanıttıklarını düşmanımız olarak bileceğiz. İstediği bu. Ayeti kerimenin azığı bu. Ama bugün fiiliyatta böyle olmadığını maalesef yine fazlasıyla görüyoruz. Bu anlamda müşahede ediyoruz. Fazlasıyla hem de. Buna dair örnekleri birazdan inşallah sizlere serdetmeye çalışacağım. Ama Allah Azza ve Celle'nin bak dediği yerden bakmak önemli dostlar. Allah Azza ve Celle'nin değerlendirin dediği yerden, şuradan bakın, şu perspektiften ele alın bu meseleyi dediği yerden bizim ele almamız elzem. Bizim bu anlamda sorumluluğumuz var. Allah Azza ve Celle kafirlerden için dost edinmeyin diyorsa Allahu Teala'nın bak dediği yerden bakacağız ve azılı düşmanlarımızı dost edinmeyeceğiz. Ya Allahu Teala onların bize düşmanlık beslediğini tarif etmiş. Allah için siz söyleyin. Bunu neyle izah edebilir ki? Bir akıl sahibi bir kimse bana düşmanlık yapan birisini sevmemi nasıl bekleyebilirsin ki? Soruyorum ya. Ki bunu İslam coğrafyasında örneklerini görüyoruz ve birazdan inşallah zikredeceğim. Allah'ın bak dediği yerden bakacağız. Hani diyoruz ya raditu billahi ya rabben. Allahu Teala'nın bak dediği yerden baktığımız zaman vallahi de billahi de bugün Amerika bizim düşmanımız. Allahu Azza ve Celle'nin ve Resulü'nün bak dediği yerden baktığımız zaman batılı kafirler, sömürgeci Allah düşmanları bizim düşmanımız. Gasup Yahudi varlığı bugünkü yöneticilerin söyleminin tam aksine Allah da sözümüze şahittir. Allah'ın, Resulü'nün ve İslam'ın düşmanlarıdır. Allah bizi bu anlayıştan ayırmasın. Sözlerimizin ardında durmayı nasip etsin. Ama Allah'ın bak dediği yerden bakarsak bu böyle. Vakacı olursak, menfaatçi olursak, makyavalist olursak, pragmatist olursak iş değişiyor. Raditu billahi rabben. Hazreti Ömer elinde bir Tevrat parçasıyla geliyor. Ben bunu sık sık anlatıyorum çünkü beni fazlasıyla etkileyen bir örnek. Niye bunu anlatıyorum? İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'la yaşadığı o diyalogdan bize aslında bak dediği yerden bakmayı öğretiyor. Allah nereden bak diyorsa oradan bak. Bunu sadece düşmanlık yani vela ve bera konusu kapsamında değil, hayatımızın bütün alanıyla alakalı söylüyorum. Allah azze ve celle içme diyorsa içmeyeceksin. Allah-u Teala içebilirsin diyorsa içebilirsin. Yaklaşma diyorsa, tabiri caizse biz cız diyoruz ya uf. Yani yaklaşmayacaksın yani. Allah Azza ve Celle bugün kafirlerden için onlar sizin düşmanınız cız. Yaklaşma. Yaklaşma diyor yani. Allah'ın baktığı yerden, Subhanehu ve Teala'nın bize bakmayı öğrettiği yerden bakarsak, bu anlamda mikyasımız, ölçümüz bu olursa, bu anlamda hem dünyada zaferi hem de ukbada cennete inşallah nail olacağız. Hazreti Ömer Tevrat parçasıyla geliyor. Ali Cabir radıyallahu anh ki Darimi'nin sahih-i senetle tahric ettiği bir hadisi şeriftir. Hikaye değil ha. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anh oturmuşlar konuşuyorlar. Hani böyle eline bir şey geçer de götürdüğün takdirde karşı tarafın sevineceğine inandığın şeyler olur ya. Bunu tasavvur etmenizi istiyorum. Hazreti Ömer Musa aleyhisselama ait bir Tevrat parçası gibi böyle, yani Tevrat parçası diyelim daha doğrusu, bir şey buluyor, yazı buluyor. Ve diyor ki ben buna kendisine iman ettiğim bir peygamberin yazısı. Bu düşünsenize, bugünlerinize böyle bir yazı geçmişsiniz. Hakikaten heyecanlandırır yani. Görmediğiniz halde. Kendisine iman ettiğiniz bir peygamberin, Allah'tan aldığı vahyin böyle yazılı olduğunu düşündüğünüz bir parça, Tevrat parçası. Koşturmuş gelmiş Aleyhisselatü Vesselam yanına. Demek ki ne kadar konsantre olduysa mübarek Hazreti Ömer, yani meseleye ne kadar endekslendiyse geldiğiyle anlatmaya başladığı bir olmuş. Anlatıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam ondan bir şeyler okumaya çalışıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında o Tevrat parçasını Hazreti Ömer'in bulduğuna sevineceğini zannediyor. Düşünün, sizlerden 2 saniye, 3 saniye tasavvur etmenizi istirham ediyorum değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Nedir o? Siz heyecanla birisini muhatap olarak almışsınız, bir şeyler anlatıyorsunuz. Sizin muhatabınız sizden şöyle yüz çevirse ne olur? Söyleyin, ne olur? İyi bir şey olmaz. Hakikaten etik değildir yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor ama o kadar konsantre olmuş ki aleyhissalatü vesselam ısrarla dinlemek istemiyor. Yönünü dönüyor yani. Ki nadir yaşanan, daha doğrusu bizim tarih kitaplarda nadir şahit olduğumuz, okuduğumuz bir olay. Aleyhissalatü vesselam bununla da yetinmemiş, tamamen dönmüş yani. Ama Hazreti Ömer bunu fark etmemiş. Bir şeyler okumanın işte tam böyle işin merkezinde, tam heyecanla anlatmaya çalışıyor ama gördüğü falan yok yani olayı. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anh fark ediyor. Diyor ki başı belalı Ömer, ananı yetiresin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'ı kederlendirdin. Onu üzdün. Bak aleyhissalatü vesselam seni dinlemiyor bile yani. Hazreti Ömer o zaman fark ediyor. Hakikaten aleyhissalatü vesselam'ın kendisini dinlemediğini fark ettiğinde şu ifadeler muhteşem. Bir Hazreti Ömer böyle yapar ama bir Hazreti aynı Ömer şu ifadeleri de arkasından söylemeyi ihmal etmez. Bize de miras bırakmış. Demiş ki Allah'ı ve Resulünü gadaplandırmaktan ben yine Allah'a sığınırım. Vallahi öyle bir niyetim yoktu. Radina billah veya raditu billah. Allah azze ve celle'den razı geldim. Ve yine devamında ne diyor benim her zaman okuduğum? İslam dininden razı geldim. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den razı geldim. Allah'tan Rab olarak razı geldim. Raditu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasule ve nebiyye. Ya benim öyle bir derdim yoktu. Yani sevileceğini düşünmüş halbuki. Sonrasında aleyhissalatü vesselamın ifadesi bu anlamda sohbetimize de daha bir muvaffakat sağlıyor. Diyor ki لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيَّنْ. Şayet benim kardeşim Musa bugün hayatta olsaydı benim getirdiklerime tabi olurdu. Başkasına değil. Yani bize diyor ki bu hadisi şerif zımnen, eğer ki Allah ve Resulü bir meseleye dair hüküm verdiyse mümin inananın ve mümine inananın o konuyla alakalı hiçbir tercih hakkı söz konusu değildir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Seçim hakkı yok. Yani bunun bizim anlayacağımız jargonda ifade edeyim dostlar. Allah Azza ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bak dediği yerden bakacağız. Değerlendirin dediği yerden değerlendireceğiz. Bu meseleye şuradan bakın dediği yerden bakacağız. Ki Allah Maide suresi 82. ayeti kerimesinde diyor ki özelde Yahudiler ve genel ifadeyle de kafirler sizin düşmanlarınızdır. Halas. Allah'ın bizler için düşman tanıttığını dost bellemek Allah'a ve Resulüne ihanettir. En hafif tabirini söylüyorum. O da husnü tevildir ha. En hafif tabiriyle bu ayeti kerimelere rağmen Allah Azza ve Celle'nin azılı düşmanlarını dost belleyenler siyasi basiretten yoksundur. En hafif tabiriyle söylüyorum. Bolca hüsnü zan var içerisinde. Çok. Ya ihanetindendir ya da basiretsizliğinden, cehaletinden ya. Çünkü Allah onlar sizin düşmanınız diyor. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle'nin bak dediği yerden bakacağız. Allah ne diyor? Az önce okudum ayeti kerimeyi. Ba'de a'udhu billah ve len tarda anke'l yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletahum. Yahudiler ve Nasraniler siz onlara onların razı olduğu bir şekilde, burası önemli, onları hoşnut edecek kıvamda, kalitede, düzeyde, seviyede asimile olmadığınız müddetçe, entegrasyon bile demiyorum, o biraz daha hafif kalıyor, baştan sona asimile olmadığınız müddetçe onlar sizden razı olmayacaklar, Allah'a vakıbar. Hoşnut olmayacaklar. Allah azze ve celle başka bir ayet-i kerimede وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların kalplerinde size olan besledikleri kin çok daha fazladır. Yani ağızlarından dökülenlerin ötesinde kalplerinde size yönelik besledikleri düşmanlık çok fazladır diyor Allah. Peki heyhat heyhat. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilselerdi. Allah'u azze ve celle'nin bu denli düşmanlık beslediğini açık ve seçik bir şekilde beyan etmiş olmasına rağmen bu düşmanlarla dostluk yapanların hali nice ola ki? Az önce söylediğim gibi ancak iki şeyle izah edilebilir. Ya ihanetinden ya da cehaletinden. Başka bir ifadeyle basiretsizliğinden. Dolayısıyla Allah bize, Subhanahu ve Teala bize kafirleri İslam'ın, Müslümanların, İslam'ın değerlerinin düşmanı olarak tanıtıyor. Allah Azze ve Celle'nin düşman olarak tanıttığına Müslüman dostum diyemez. Der mi? Diyorlar mı? Diyorlar vallahi. Ama onlara gelmeden önce, öncesinde ben Allah-u Azze ve Celle'nin düşman olarak tanıttığına düşmanca bir tavır almakla alakalı, yani biz ona İslami reaksiyon kabiliyeti diyoruz. İslami bir refleks kabiliyeti diyoruz. Biz bunu kaybetmeyeceğiz dostlar. Birazdan bunu özellikle yöneticilerin üzerinden ve onların çerçevesinde ele alacağız ama biz şu anda kendimizi ele alalım. Kendimiz açısından masaya yatıralım meseleyi. Allah-u Azze ve Celle'nin düşman tanıttığına karşı biz düşmanca tavır alacağız. Biz buna İslami refleks kabiliyeti diyoruz. Bu refleksi kaybetmeyeceğiz. Allah bana sömürgeci kafirleri düşman olarak tanıttıysa halas. Bitmiştir. Müslüman onunla dostluk kuramaz. Dostum diyemez. İslami tavır bunu gerektirir. İslami refleks kabiliyeti bunu gerektirir. Yoksa bugün subhanallah mesela bize vazife düşmüyor mu bu anlamda? Bugün bizim başımızdaki idareciler Allah düşmanlarıyla dostluk içerisinde olduklarında bu bizi rahatsız etmiyor mu? Bizim topraklarımız, bizim üslerimiz, bizim kardeşlerimizi vurmak için havalandıklarında ve kardeşlerimiz buna mukabilde hayata veda ettiklerinde Allah için biz bu anlamda ben ne yapabilirim diye bir refleks ortaya koymak durumunda değil miyiz? Soruyorum Allah için. Bir reaksiyon göstermek durumunda değil miyiz? Söyleyecek hiçbir sözümüz kalmadı mı? Yapacak hiçbir işimiz kalmadı mı? Söyleyecek, serdedeceğimiz, paylaşabileceğimiz, beyanatta bulunacağımız iki çift sözümüz kalmadı mı? Siz Allah düşmanlarısınız. Ve siz, sizinle bu anlamda dostluk kuranlar da İslam'a ihanet etmiştir diyemeyecek miyiz? Yok mu bir sorumluluğumuz? Yoksa sadece uzaktan iyi dua ediciler zümresinden mi olmayı amaçlıyoruz Allah-u Azze ve Celle'nin nezdinde? Hayır. İslami reaksiyon kabiliyetini biz yitirmedik elhamdülillah. Allah bizi bu anlamda istikametten ayırmasın. Buna dair bir şey anlatmak istedim yeri gelmişken. Topal Sait var, hoca efendi, ismi malum, Malatya'da. Ona bir gün zat-ı muhterem birisi koşarak gelmiş. Neyi anlatacağım ben burada tabii? İslami refleks kabiliyetimizi yitirmeyeceğiz. Düşman mı demiş Allah? Düşmanca tavır sergileyeceğiz ya. Yani o düşmana karşı yapılması gereken bu işte ben de varım. Ha dostsa, dostane tavır almaksa mesele ben yine varım. Ama bir refleks ortaya koymalı Müslüman. Vallahi Müslümanları böyle hunharca kafirler katlediyorken ve bizi idare edenler de onlarla dostluk ilişkisi içerisindeyken kimse bizden susmamızı beklemesin. Ölmedik elhamdülillah. Birilerinin suskunluğun kırılma noktası olmak gibi bir zorunluluğu var ve olmalı. Gelmiş koşarak o Topal Sait Hoca'ya ama nasıl böyle der. Kanter içerisinde kalmış. Soluk sola nefes alabildiği yok. Belli ki iyi bir haber, önemli bir haber getiriyor yani. Bir derdi var. Diyor ki hocam, Sait acı, adı Topal Sait. Diyor ki Hoca efendi, hoca efendi diyor. Şu az ileride diyor adamın bir tanesi Allah'a ve Resulüne düşmanlık yaptı. Sövdü, küfretti, alay aldı, İslam değerlerini hiçe saydı. Yani bildiğin gibi de hoca efendi ya. İnanılmaz böyle her şeyiyle İslam'a ve Müslümanlara bir düşmanlık içerisindeydi. Dinledikten sonra Said Efendi de şu soruyu sordu. Dedik sen ne yaptın? O Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapıyorken sen ne yaptın? Diyor ki ben ne yapayım? Sana geldim haber verdim. Diyor ki benim işim sana haber vermekti. Biraz da muzip bir adammış bu Topa Said Hoca Efendi. Yani lafıyla adam dövermiş. Başlamış adama, akrabalarından başlamış biraz ağır konuşmaya. Senin amcan var ya, senin dayın var ya, yani çok iyi konuşmamış akrabayı talukatıyla alakalı. Sen demiş hele, sen. Başlamış adama da böyle, tabii sinli kaflı değil de bu anlamda affınıza sığınıyorum. Yani onu rencide edecek bir şekilde ona hakaret edecek bu anlamda sözler sarf ettiğinde hemen hocanın yakasından yapışmış. Demiş ki hoca dua et, yaşım başım var valla. Şimdi ihtiram çizgisini, saygısını işte aşıyorum bak falan derken hemen tutmuş yakasından şöyle ellerini aşağı indirmiş. Demiş ki kardeş sen bir git. Sen bir git. Sen demiş ki aileni, anneni, babanı ve dahi nefsini Allah ve Resulü'nden daha aziz bildin. Sen Allah ve Resulü'nden daha aziz belledin nefsini. Senden demiş hiçbir hayır olmaz. Sen ölmüşsün. Sen ölmüşsün de senin arkandan dua edecek kimse kalmamış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah ve Resulüne sövülecek. Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapılacak. Senin kılın kıpırdamayacak. Allah bizi öylelerden eylemesin. Anlatmak istediğim tam da bu. Biz Allah'a ve Resulüne düşmanlık ve yine aynı şekilde İslam'a düşmanlık. Yani vela ve bera konusunda bizim kazanmamız gereken, başka bir ifadeyle kazanmışsak eğer kaybetmememiz gereken İslami reaksiyon kabiliyetimiz olmalı. Aksi takdirde Allah Subhanahu ve Teala bizi bundan hesaba çekecek. Peki nasıl olmalı? Bu adamınki gibi olmamalı da nasıl olmalı? Hani daha başta girizgahta bir ifade kullanmıştım dostlar. Allah için unutmayasınız bunu. Neydi? Rabbimizin bak dediği yerden bakacağız. Doğru mu? Allah Azze ve Celle kafirlerden için bu, şu zümre, şu güruh var ya, sizin düşmanınız dediyse bitmiştir bizim için. O zümrenin içerisinde eğer babamız da olsa bu böyledir. Evet kalp mahzun olacak. İnnel ayna tadma'u vel kalbe yahzanu. Kalbimiz mahzun olacak. Gözler yaşlarını akıtacak ama biz Rabbimizin razı olduğundan başkasını hem söylemeyeceğiz hem yapmayacağız Allah'ın izniyle. Çünkü İslami refleks, İslami tavır bunu gerektirir. Siz biliyorsunuzdur da ben yine de anlatayım. Misafir etmek istedim. İmran bin Hüseyin. İkisine de radıyallahu anhuma diyorum. Baba ve oğul. Neyi anlatacak biliyor musunuz? Tefsir-i Furkan'a misafir olacak. Ben az biraz dinleneceğim. Ama İmran bin Hüseyin Allah Azze ve Celle'nin bak dediği yerden bakarak dostsa dost, düşmansa düşmanca tavır almak nasılmış onu anlatacak. Bu babamız da olsa böyle. İmran bin Hüseyin isabede geçen bir rivayet anlatıyorum size. Yani hikaye değil. Müslüman tarih kitaplarında geçtiği üzere bu meseleyi baktığımızda 40 kişiyi geçmedikleri söylenir. Diyor ki mecliste oturuyorken, tabii öncesinde yine kitaplarda Hüseyin müşrik, yani baba müşrik ama oğlu İmran iman etmiş. Allahu Ekber. Çok basit söylüyoruz da öyle hakikaten basit mesele falan değil ha. Baba müşrik, oğlu iman etmiş Müslüman. Müşriklerin o dönem yaptığı, uygulaya geldikleri bir uslup var. Çirkef bir uslup. Nedir o? Birilerini dolduruşa getirip aleyhissalatü vesselamın üzerine salmak. Affınıza sığınıyorum. Kışkırtıyor. Aleyhissalatü vesselama geliyor, hakaret ediyor. Söyleyeceğini söylüyor, gidiyor. O dönem meşhur. Hüseyin'i görüyorlar. Biliyorlar ki o da iyi bir müşrik, putperest. Diyorlar ki biz bunu bu anlamda dolduruşa getirelim, salalım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne. Ve yapıyorlar konuştukları gibi. Dolduruşa getiriyorlar. Bak Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Babayı evlattan ayırdı. Doğru mu? Evet. Anneleri gözü yaşlı bıraktı. Doğru mu? Bir sürü şey anlatıyorlar. Buraya kadar doluyor Hüseyin. Ama nasıl bir hışımla gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Düşünsenize, hakikaten bunu biz kendimiz hayatta da yaşıyoruz. Bazen birilerinin dolduruşuna geliyoruz, ne yaptığımızdan haberimiz yok. Öyle oluyor. Tasavvur etmesi zor değil. Hüseyin de öyle olmuş. Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine girmiş ki girişi bile şey. Yani ben buraya kırmaya dökmeye geldim. Yani lisani haliyle bunu ifade ediyor. İçeriye girdiğinde İmran radıyallahu anh babasının geldiğini görünce anlıyor ki diyor bu boş gelmedi. Buraya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar verecek. Rivayette diyor ki hemen Resulullah'ın yanındaydı. Onun diyor arkasında aleyhissalatü vesselamın hemen yanı başında olanı biteni bakıyor. Böyle yumruklarını hazır kıta gardını almış. Babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir fenalık yapacağı düşüncesiyle hazır kıta bekliyor. Vallahi birisi camide bulunmuş yetim evlatlık değil, diğeri de ne bileyim sonradan kendisine bakmaya adamış bir baba değil. Öz baba evlat ilişkisinden bahsediyorum. Biyolojik bir babalık, evlatlık hukuku var aralarında. Ama öyle bir girmiş ki aleyhissalatü vesselam, şeyhe yer verin. Düşünün, siz kırmaya geliyorsunuz. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun o hışımla girişine mukabil diyor ki şeyhe yer verin. Yaşlı. Onun için diyor şeyhe yer verin. Ama ihtiyatı elden bırakmıyor İmran. Yani aleyhissalatü vesselamın hemen yanı başında hazır kıta tetikte bekliyor ki Allah'ın Resulüne babasından gelecek olan bir zararı babası da olsa def edecek. Bak dediği yerden bakıyor çünkü. Babası da olsa müşrikse düşmanıdır. Onu biyolojik hukukunun ötesinde sevemez. Allah öyle diyor, sevemez. Biyolojik yapılanmanın dışında ona muhabbet besleyemez. Allah bunu haram kılmıştır. Babası da olsa Resulullah Efendimizin yanında bekliyor. Bir şey yapacak mı acaba? Tabi Hüseyin söylüyor da söylüyor. Sen böylesin. Ama neler söylüyor? Sonrasında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki beni bir dinle. Anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam anlattıktan sonra diyor ki vallahi senin anlattığın din buysa eğer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Orada iman ediyor. Ama burada bitmiyor mesele. İmran bin Hüseyin onun şehadetiyle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kalkıyor. Diyor ki baba ver elini öpeyim. Elinle yetmez ayağını öpeyim. Allah'ın Resulü kenara oturuyor ve başlıyor ağlamaya. Ashab diyor ki ya Resulallah niye ağladınız? Diyor ki İmran'a ağladım. Az önce müşrikken içeri giren babasının yüzüne bakmayan İmran. İman ettikten sonra babasının elini ayağını öptü. Vallahi buna ağlanır diyor ve Allah'ın Resulü ağlıyor. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam babasının hakkını verdi. Ya ne değişti senin biyolojik babandı? Yine biyolojik baban kaldı senin. He İmran. Senin için ne değişti ki gittin? Yüzüne bakmıyordu diyor. Zişan Efendimiz diyor bunu. Yüzüne bakmamıştı girdiğinde. Sonradan gitti elini ayağını öptü subhanallah. Neden? İslam. Çünkü bak dediği yerden baktığı zaman kucakla nasıl bir adam oluvermiş. Bak dediği yerden bakma meselesine işte böyle el alacağız diye düşünüyorum kıymetli kardeşler. Tabii bu refleks sadece bizimle sınırlı değil takdir edersiniz ki. Yani evet biz Allah Subhanahu ve Taala'nın düşman addettiklerine düşmanca bir tavır sergilememiz gerektiğini öğrendik. Ve bu refleksi kazanacağız Allah'ın izniyle. Kazanmışsak da bu anlamda muhafaza etmeye çalışacağız. Allah bizi utandırmasın, muvaffakiyetler versin. Ama bu mesele hususi olarak yöneticileri daha fazla alakadar ediyor. Vallahi ben daha bugün Amerikan devlet başkanına dostum demedim elhamdülillah. Çünkü Allah dostun değil diyor. Düşmanın diyor yani. Ama bugün bizi idare eden yöneticilerin ziyadesiyle Allah Azza ve Celle'nin düşman addettiklerine, dostun dediklerine şahit oluyoruz maalesef. Bundan keyif almıyoruz. Keşke bugün Allah düşmanlarına düşman oldukları için hadlerini bildiren yöneticilerin enstantelerini anlatıyor olsaydık. Şu halifemiz var ya, yöneticimiz, vallahi şöyle had bildirdi deseydik. Biz bunun sohbetini yapıyor olsaydık bugün. Ama bugün öyle değil. Bugün vallahi öyle değil. Allah subhanahu ve teala'nın bak dediği yerden bakmayan, düşman addettiklerine de dostum diye yöneticilerce idare ediliyoruz maalesef. Az önce bir ayet-i kerime okumuştum. 82. ayet-i kerimede. اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودِ İman edenlere düşmanlıkta en şiddet gösterenin Yahudiler olduğu ayetini okudum ya. Evet, biz bunu ayet-i kerimede okuyoruz ama bugün mukaddes topraklarda da görüyoruz. Yani okuduğumuzda kalmıyor. Yaşadıklarımız Allah subhanahu ve teala'nın ayet-i kerimesiyle bu anlamda örtüşüyor. Yaşıyoruz yani. Gasıp Yahudi varlığı keyfi olarak mukaddes topraklarda bugüne kadar yüz binlerce Müslüman katletmiş. Allahu Ekber. Bir demedim muhteremler, kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Birden ikiden bahsetmiyorum rakamsal. Binlerce. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا Bir Müslümanın katledilmesi, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır. Allahu Ekber. Peki kim yaptı bunu? Bizim mukaddes topraklarda kardeşlerimizi, namuslarını kim kirletti? Gasıp Yahudi varlığı. Kim öldürdü? Kim oluk oluk kan aktı? Gasıp Yahudi varlığı. Peki, bizi idare eden bugünkü yöneticiler, Müslümanların kanını, namuslarını akıtırken, kirletirken, onlardan için Orta Doğu'da onların dostluğuna ihtiyacımız var dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah onlar senin düşmanın diyor. Sen futursuzca, Allah'tan korkmazcasına kalkıyorsun diyorsun ki onlar bizim dostumuz. Ya sen hiç mi Allah'tan korkmadın? Hiç mi Allah'ın ayetlerini okumadın? Yahut da tilavet ettiğin camilerde o ayet-i kerimeler arasında bu yok mu? Allah diyor ki onlar sizin düşmanınız. Sen diyorsun ki onlar bizim dostumuz. Bu ya ihanettendir ya da cehalettendir. Bugün sömürgeci Amerika vallahi bizim dostumuz değil. Allah bizim sözümüze şahittir. Bizim dostumuz da olmadı hiçbir zaman. Niye? Çünkü Allah onlardan için bize dedi ki onlar sizin düşmanlarınız. Biz Allah'ın bak dediği yerden bakıyoruz. Rabbimizin görün dediği yerden görüyoruz. Ve diyoruz ki sömürgeci, kafir, Amerika başta olmak üzere Batı bizim düşmanımızdır. Ama bizi bugün idare eden yöneticiler diyor ki onlar bizim dostumuz, müttefikimizdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Suriye'de, Irak'ta milyonlarca Müslümanı katleden senin nasıl dostun olabilir ya? Hı? Afganistan'da milyonlarca Müslümanın kanını oluk oluk akıdan sömürgeci Amerika senin nasıl müttefikin olabilir ya? Allah'ın ayetlerini okurken, Allah'ın ayetlerini tilavet ederken, Rabbin huzurunda dururken hiç mi ama hiç mi haya etmedin ya? Ya da kafir Moskov Suriye topraklarında taş üstünde taş, omuz üstünde de baş bırakmazcasına böyle bir katliamın altına imza atıyorken maalesef sen katille Allah Azza ve Celle'nin düşman addettiğiyle dondurma sefası sürerken hiç mi Allah'tan korkmadın ya? Çünkü Allah onlar bizim dostumuz asla olamaz diyor. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin düşman addettiğine kırmızı halılar serilmez. Havalanda çiçeklerle karşılanmaz. 5 dakika içerisinde 3 defa dostum denmez. Ama biz bugün böyle yöneticilerce idare ediliyoruz maalesef. Ama bir bakıyorum, ilginç olanı kafirler ayete muvafık hareket ediyor. Allah diyor ki onların kalplerinde besledikleri çok daha korkunçtur. Hakikaten düşünüyorum, Suriye'de bugün onlar böyle katliam yapıyorsa içlerindeki düşmanlık Allah bilir nasıldır ya Rabbi. Onlar tabir yerindeyse, bizim jargonla söylüyorum, sizi bir kaşık suda boğmak ister diyor Allah. Ve vallahi onlar Allahu Azza ve Celle'nin ayetine göre bir anlamda doğru hareket ediyor. Hakikaten onlar doğruyu yapıyor. Yani onlar Allahu Teala'nın bize anlattığı şekilde hareket ediyorken, gel gör ki bizim yöneticiler Allahu Teala'nın istediği şekilde hareket etmiyor. Tam aksine. Benim düşmanlarımı dost bellemeyin diyor Allah. Nasıl olur da biz Allahu Azza ve Celle'nin düşman addettiğini dost belleyebiliriz? Onlar bize karşı düşmanlıkta yarışıyor. Biz ise maalesef, bizim yöneticileri kastederek söylüyorum, onlar ise tam aksine onlarla dost olma yarışında yarışıyorlar. Biraz dik durmak lazım. Biraz Kur'anca, biraz nebevi sünnetten meseleye bakmak lazım. Çok basit. Allahu Teala'nın düşman dedikleriyle biz dost olamayız. Dostluk yarışına hiç giremeyiz. Bununla övünemeyiz. Biraz izan, biraz Allah Azza ve Celle korkusu olan bir kimse kafirlere olan dostluğuyla asla övünmez. Bu bir şeref değildir. İzzet hiç değildir. Bu zilletin bizatihi kendisidir. Biraz dik durmak lazım. Kur'anca durmak lazım. Eşkıya yol kesmiş bir gün. Eşkıyanın mahiyetini bilirsiniz değil mi dostlar? Eşkıya dağdan iner, azığı bittiğinde iner genelde, yolu keser, alacağını alır, yolcudan ne topladıysa döner, kış boyu, yaz boyu artık mevsimsel, ona göre de yiyeceğini tüketir, tekrar bittiği zaman iner. Eşkıyanın vakası budur dostlar. Eşkıyanın vakası bu. Zamanın behrinde oluyor tabii bu olay. Ne yapmış eşkıya? Azığı tükenince dağdan inmiş bir otobüs, şehre yakın tabii, köye yakın, durdurmuş otobüsü, yolcuları indirmiş aşağıya. Altınlar, akçeler, dirhemler, gümüşler, saatler, kolyeler, değerli ziynet eşya namına ne varsa almış. Paralarını almış, pullarını almış. Tabi bir de başlarında o kafirlerin, otobüs kafilesinin başında da muhtar var. Muhtarınkini de almış. Tabi herkes eşkıyanın vakasını bildiğinden dolayı da, ama kış çok çetin geçecek. Eşkıya demiş ki otobüse de el koyuyorum. Bundan sonra demiş 3-5 kilometre kaldı, bunu yürüyerek gidin. Efendim soğuk falan demiş ki ben eşkıyayım. Alırım, satarım. Demiş ben bu otobüsün içerisindeki eşyalar falan yakıt olarak kullanacağım kışın yani. Koltuklar falan. Hatta demiş üzerinizdekini de çıkarın. Yani dış kıyafetlerini, mantolarını falan da almışlar. Tabii titriyorlar. Hadi demiş şimdi yallah. Köye doğru böyle usul usul bir yol alın demiş eşkıya elinde silahla. Tabii yol almaya başlamışlar garip. Kimsenin elinde bir şey kalmadı. En sonunda muhtar artık acide etmek için mi, niye yaptı onu da bilmiyoruz tabii de. Hikaye yani neticede. Böyle eşkıyaya şöyle bir son bakışını atmış. Ama mazlum ve mağdur bakışı böyle. Masumane yani. O arada eşkıyayla göz göze gelmişler. Eşkıya da insan neticede. Demiş muhtar gel. Koşarak gelmiş demiş efendim buyurun. Buradan başlıyor zaten hata. Efendim buyurun. Çıkarmış az önce topladıklarından 3-5 kuruşu geri vermiş. Demiş ki gönlüm el vermedi. İlk gelen arabayla binin de demiş üşümeyin. Demiş ki efendim tuttuğunuz altın olsun. Allah muradınızı versin. Demiş ki biraz dik dur ya. Bu para senin demiş. Ben sana düşmanlık ettim, sen beni sevdin. Böyle demiş adamlık olmaz. Böyle adamlık olmaz. Ben sana düşmanlık yapıyorum, sen beni seviyorsun. Bu zaten senin paran. Vallahi bizimkilerin haline ne kadar benziyor. Onlar katlediyor, bizimkiler dost olma yarışına giriyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Biraz Kur'anca durmak lazım. Aleyhissalatu vesselam gibi Allah düşmanlarına had bildireceğiz. Allah düşmanlarına biz suskunluğun kırılma noktası olmak adına yeri geldi dedik ki ordular Halep'e dedik. Demedik mi? Ordular Kudüs'e dedik. Demedik mi? Vallahi dedik. Melekler de şahit, müminler de şahit, Allah da bu kelamlarımıza şahit. Niye dedik? Çünkü Müslümanları o kafirlerin zulmünden ancak güçlü ordular kurtaracak dedik. Bugün de hala aynısını söylüyoruz. Bugünkü yöneticilerin alacağı tavır, onlara karşı dostluk ilişkileri içerisinde olmak değil, düşmana hadlerini bildirmektir. Düşmanca bir tavır sergilemektir. Çünkü Allah bizden bunu böyle yapılmasını istiyor. Tıpkı Beni Kurayza'da olduğu gibi. İhanet etti Beni Kurayza Yahudileri. Kime? İslam'a. Başka Resulullah'a. Başka Müslümanlara. Başka Müslümanların değerlerine. Çoğaltabiliriz. Ama bir ihanet söz konusu. Bir düşmanlık söz konusu. İslam'a ve Müslümanlara bir kin söz konusu. Aldatma söz konusu. İhanet söz konusu. Aleyhissalatü vesselam Hendek'ten geldi. Zırhını çıkardı. Bukhari kaynaklı bir hadis anlatıyorum size. Eğer hafızam yanıltmıyorsa. Allah'ın Resulüne Cebrail'i gönderdi Allah. Ve dedi ki, evada'tumus silaha ya Resulallah. Silahlarınızı bıraktınız mı yoksa dedi Allah'ın Resulü. Tabi Hendek bitti. Aleyhissalatü vesselam zırhını çıkarıyor. Silahını çıkarıyor. Ama Allah Cebrail'e dedi ki, söyle ona biz bırakmadık. İhanet eden, düşmanlık eden Beni Kurayza'dan hesap sorulmalı. Dost ol demiyor Allah. Dostane ilişkiler yap demiyor. Kırmızı masaya otur. Yuvarlak masa mıydı? İşte neyse bir masaya otur demiyor. Diyor ki git hesap sor. Çıktı Allah'ın Resulü. Ashabı yeni Hendek'ten çıkmış. Şehitler var. Bir anlamda yani yaralı var Sa'd İbni Muaz gibi. Dedi ki, la yusalliyenne ahadukumul asra illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiği Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmasın. Bir görüşelim ya, bir diyalog yapalım ya. İşte ne bileyim, onlarla belki dostane ilişkilerin neticesinde belki ihanetleri belki bu anlamda hafifler ya, değil. Hatta öyle ki ikindiği bile orada kılacaksınız dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Gitti elhamdülillah. Siyasetin gereği değil. Nebevi bir siyasetin gereği gitti. Allah Azze ve Celle'nin yap dediğini yaptı. Savaşanların hepsini boyunlarını kılıçtan geçirdi erkeklerin. Allahu Ekber. İşte bizim bugün böyle siyaseti izleyecek yöneticilere ihtiyacımız var. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi Müslümanlara, İslam'a azılı manada düşmanlık yapanlara kırmızı halı seren yöneticiler değil. Biz böylesini istemiyoruz. Bizim bugün Suriye'de bacılarımızın namuslarını kirletenleri havalanında çiçeklerle karşılayan yöneticiler istemiyoruz vallahi. Tıpkı Resulullah Efendimizin yaptığı gibi kıyam edip Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirip düşmanlardan hesap soran yöneticiler istiyoruz. Çünkü tavır bu. Allah Subhanehu ve Teala bize acilen ikram etsin. Allah Subhanehu ve Teala dostu dost belleyecek. Düşmanı düşman belleyecek. Bu anlayışta raşit yöneticileri acilen bize ikram etsin. Bize de Allah-u Teala'nın dost addettiğine dostça, düşman addettiğine de düşmanca razı olduğu tavırları sergileme muvaffakiyeti ikram eylesin. Allah Subhanehu ve Teala söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı nasip etsin. Allah Subhanehu ve Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وللحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته O şerefli sancağımız olan La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah semada vakarla kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen dalgalanacak. Ama tek bir dileğimiz var. Allah bizi çalışanlardan ve görenlerden olmayı nasip buyursun.